Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w trójkowym archiwum koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Pragnę przypomnieć walentynkowy wieczór w Trójce z 2010 roku. Usłyszeliśmy wtedy koncert zespołu BIF. Był to projekt Ani Brachaczek i hrabiego Fochmana, członków zespołu Pogodno. Artyści pokazali swoją debiutancką płytę Ano. Trzeba dodać, która zdobyła dwa Fryderyki za debiut roku i teledysk. Muzyka brzmi rockowo i tanecznie, a członkowie zespołu sami określają to, co robią, onirycznym punkiem. Posłuchajmy BIF w Trójce w 2010 roku. Na kartce konferansjerki, więc będę się jąkać, nie będę wiedziała, co powiedzieć. Także będziemy sobie tak grać po kolei różne rzeczy. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy teraz jadą samochodami. Proszę uważać na drodze. Mam nadzieję, że Państwa szybko wyciągną z zasp. Pozdrawiam wszystkie dzieci nasze i cudze. I zaczęło się właśnie. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora.

Dzięki, takie trochę szaleństwo. Pozdrawiam moją rodzinę. Sam hula po lasach? śnieją brzegi, jeziora i a mnie od tego. Co? Teraz zagramy piosenkę, która już kiedyś została wykonywana, to znaczy można ją określić mianem coveru. Ta piosenka należy do zespołu Filipinki, czyli pierwszego polskiego girls bandu pochodzącego ze Szczecina. Nazywa się dam ci wszystko, co zechcesz. Troszeczkę żeśmy ją zmienili, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkie pani i mamy nadzieję, że nie mają nam tego za złe. Dam ci wszystko, co zechcesz, i radości, i smutki, dwa kaktusy, pięć nieszczęść, kilka kwiatów z ogródka. Dam ci wszystko, co zechcesz, dam ci wszystko, co mam, kilka książek, tom wierszy, daję każdy swój dar. Dam ci wszystko, co zechcesz, nawet czajnik, co gra, nawet obraz ten z pieskiem, nawet kota i psa. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i wkładam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i wkładam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i wkładam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Zmęczyste fale porwały mi muszelki, leżę te oceanu i bezpieczny dotyk przypominają mi wakacje w ustę. I must be waiting for the end, of course. I must be waiting for the end, of course. I wolność jesienią for the end, of course. I wolność jesienią for the end, of course. Podobnych. za puste łóżko, za słaby sen, za miłe słowo. Zielone światło, tak zmartwione, za krople miodu. Suszone kwiaty, niezły gry plan, słowa parami. Za światach ciepło, słów parę stąd, a ja chcę z tego jedno mieć. Tak na ten przykład może być i pies, tak niech nam razem będzie bardzo źle. I nie zamiana, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie zamiana. Wake up, wake up, how long you wanna sleep without me? tylko ty rozsiewasz wokół barwy, są czyściej niż wymagałby motyl. Ty i tylko ty rozsiewasz wokół barwy, są czyściej niż wymagałby motyl. Obudź się, na długo chcesz spać poza mnie. Wake up, wake up. Obudź się, jak długo chcesz spać beze mnie. Wake up, how long you wanna sleep without me? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tańczy przyjaciele tu na sypie, bo emci, esteci, jednostki dziwne. Przyjaciel odlotu gdzieś nam poleci. Będziemy lepsi, będziemy święci. Ha! Leci sam, nie wiadomo kiedy wróci. Herzli dźwiękowym na wyspie. This is not the Oberschlesien. Nie da wyschnąć. I wish you were here. Ha! Leci sam, nie wiadomo kiedy wróci. This is Major Tom to radio. Czemu napisz, kiedy będziesz mógł zadzwonić? Albo zadzwon, kiedy będziesz mógł napisać. Czekać będzie na cię ciasto. Będzie ciebie często. Czekać będzie na cię miasto. Ein, zwei, drei. Ha! Leci sam, nie wiadomo kiedy wróci. Ha! Leci sam, nie wiadomo kiedy wróci. Ha! Leci sam, nie wiadomo kiedy wróci. Leci sam, nie wiadomo, kiedy wróci. Leci sam, nie wiadomo, kiedy wróci.

czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, czuła, Przebój, tak? Nazywa się Moja Dziewczyna i bardzo proszę klaskać na 3 i na 4. Moja dziewczyno, wróć do mnie dziś. I raz, i dwa, i trzy, cztery. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany miś. I raz, i dwa. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić i zamknąć na strychu. happy, happy now. Happy. You have to have time in the right time now. Happy, happy, happy, happy. You wanna be a happy. Happy, happy, happy, happy, happy, happy. You have to have time in the right time now. If you want. Chłopcze, pilowałem złych myśli, pilowałem. Dziękujemy bardzo. Jesteście kochani, naprawdę. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować.